цар, птици, живи птици, край Курск и край Сталинград, пронизани войници от сух картечен град. През зима и през лято, наклон трети листон, с простреляното ято, кръжи безсмъртно зон. Война като въздишка, смъртта е само сня, и жив е пак войника до следващия бряг. Летя жар, птици ни изпо на славна бару, това е кръв войнишка, апостол за дух. Крича свята дума на кръста с пистолет, не бива в огън лумба, до стенен партиле. Сърцето проговаря в отворени очи, умира комисаря, жар, птица да мълчи. Красам аз от кремът, не свършвам моят път. Разкъсвам мъртво време, опарвам жива гръб. През зима и през лято, наклон трепти листо, с простреляно роято, кръжи безсмъртното. Война като въздишка, смъртта е само сняг, и жив е пак войника до следващия бряг. Летят жар птици изпонат пламна на пару, това е кръв войнишка, а монстон за друг. Крича свята дума на кръста с пистолет, предбитва в огън лумба, простреляв партиле. Сърцето проговаря с отворени очи, умира комисаря, партица да мълчи. Война като въздишка, смъртта е само сня, и жив е пак войника до следващия бяг. Летя части си ниско на пламната рус, това е кръв войнишка, а монстон сладу. Крича свята дума на кръста с пламната рус.